دوست یار نہ دوست ağla gönlüm ağla durmadan ağla bugün 72 6 Mayıs'tır zalimin elinden mazlumun ipi ağla gönlüm ağla durmadan ağla bugün 72 6 Mayıs'tır o an dünya kapkaranlık her taraf sistir gönlümün yok bayramı her anı yaşlar Zalim devrinde akıtır kanlar Bugün can veriyor gerçek insanlar Düğün töreni yaptı o an hainler Ağla gönlüm ağla durmadan ağla Bugün 72 6 Mayıs'ta O an dünya kapkaranlık her taraf siştir Gönlümün yok bayramı her anı yaştır Medede Hüseyin'le Yusuf denizler noldu, esti bir mehrican gülümüz soldu. Mervanlar töredi, gezi çoğaldın, ağla gönlüm ağla durmadan ağla bugün 72 6 Mayıs'ta. O an dünya kapkaranlık her taraf sistir Gönlümün yok bayramı her anı yaştır Dost Yarlı dost Gerçek dost Sadık dost Geley dost Hazır dost, yar dost. Ey dost, yar dost. Kerbela'yı bilen bugünü bilir, her devirde böyle gerçekler ölür. Bu acıyı insan olanlar bilir, ağla gönlüm ağla durmadan ağla, bugün 72 6 Mayıs'ta. O an dünya kapkaranlık, her taraf seçtir, gönlümün yok bayramı her anı yaşlar. Hımmededi ey dost, yaralı dost. Her gün 6 Mayıs, her gün Kerbela, ah zalim zulmü bitmedi hala. Nesimi gerçeğe her dem eyvallah, ağla gönlüm ağla durmadan ağla, bugün 72 6 Mayıs'ta. O an dünya kapkaranlık, her taraf sistir, gönlümün yok bayram her anı yaşlar. Dost, yaralı dost, gel ey dost, sadık dost, gerçek dost, hazır dost, yar dost.